Ladian Direct Plus. Wyrób medyczny i Ladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 10 czerwca. Jest 16. Trójce. Czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Utrudnienia na trasie kolejowej Kołobrzeg-Szczecin. To po tragicznym wypadku w Wyszomierzu. Papież trzyma kciuki za powodzenie rozmów w Singapurze. Modlił się o to z wiernymi w Watykanie. Wieczorem rozstrzygnięcie konkursu Piosenka na 100. Już wiadomo, że laureat nie będzie jeden. Jedna osoba zginęła, jedna została ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na przejeździe kolejowym w Wyszomierzu pod Nowogardem w województwie zachodniopomorskim. Z informacji policji wynika, że przed godziną 11 kobieta wjechała na przejazd niestrzeżony, mówi Anna Dygas z policji w Goleniowie. Kierująca pojazdem osobowym, kierująca z Olchowa, wjechała w kierunku Wyszomierza przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym. Nie zatrzymała się, wjechała w bok przejeżdżającego pociągu relacji Kołobrzeg-Szczecin. W wyniku tego wypadku kierująca o wieku około 50 lat, mieszkanka gminy Nowogard, niestety poniosła śmierć. Ranna została pasażerka pociągu, została przetransportowana do szpitala. PKP zorganizowały pociąg zastępczy dla pasażerów podróżujących składem, który brał udział w wypadku. Ruch na trasie kolejowej Kołobrzeg-Szczecin został wstrzymany, podróżni muszą się liczyć z utrudnieniami. Również droga Olchowo-Wyszomierz jest zablokowana. Papież modlił się o powodzenie rozmów w Singapurze między przywódcami Stanów Zjednoczonych i Korei Północnej. Donald Trump i Kim Jong-un mają się spotkać we wtorek. Po modlitwie Anioł Pański Franciszek nawiązał do mających rozpocząć się w Singapurze rozmów między Donaldem Trumpem a Kim Jong-unem. Chciałbym, by przyczyniły się one do zapewnienia pokoju na Półwyspie Koreańskim i na całym świecie. Potem papież zachęcił wiernych, by wraz z nim w tej intencji zmówili modlitwę Zdrowaś Mario. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański powiedział w Polskim Radiu 24, że w państwie demokratycznym także istnieją niebezpieczeństwa dla wolności mediów. Widać to jego zdaniem w części mediów komercyjnych. Są one zaangażowane i stronnicze politycznie. Przewodniczący powiedział też, że mediom publicznym zarzuca się, że są mediami propagandowymi. Tymczasem mają obowiązek przedstawiać rację obozu władzy. Wieczorem rozstrzygnięcie konkursu ZAX-u i Polskiego Radia Piosenka na 100. Kapituła wybierała spośród 5 utworów, które otrzymały największą liczbę głosów od słuchaczy. Już wiadomo, że 100 tysięcy złotych nagrody zostanie podzielone, mówi jeden z jurorów, kompozytor, autor tekstów i producent muzyczny Marek Kościkiewicz. Postanowiliśmy podzielić nagrody na 3 części. Regulamin na to nam zezwalał, czyli wyróżniliśmy najlepszy tekst, najlepszą muzykę i najlepsze wykonanie. I z małymi dosłownie różnicami byliśmy zgodni co do oceny. Także cieszę się, to było rzeczywiście ogrom pracy, ale wykonywaliśmy to z przyjemnością i bardzo ciekawe doświadczenie. Można powiedzieć, że trochę niewdzięczne, bo ocenianie innych jest zawsze taką sztuką bardzo subtelną. Ale okazało się, że byliśmy tutaj jako jury raczej zgodni co do werdyktu. Poznamy go za kilka godzin podczas festiwalu w Opolu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W nocy prawie wszędzie, z wyjątkiem Lubelszczyzny, będzie się chmurzyć, padać i grzmieć. Jutro już wszędzie deszczowo i burzowo. Najmniej opadów na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Będzie chłodniej. Temperatura maksymalna w poniedziałek od 23 stopni na Pomorzu Zachodnim i Przedgórzu Sudeckim do 28 miejscami w centrum, na południu i wschodzie 29 lokalnie na Mazowszu. Nad morzem od 20 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jest kopala jazzowa, a nie kumasz jazzu. Jazz. Legendarny zespół gra w całości legendarną płytę o nieco zmienionym tytule. Apteka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Już dziś od 19.05. Zapraszam. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz zapraszają na technologiczne zakupy w każdą niedzielę. Bez wychodzenia z domu. Wejdź na saturn.pl i skorzystaj z fantastycznej oferty. Zamów z dostawą do domu lub odbierz w sklepie już w poniedziałek. Saturn. Technologia tak ma. Zapisano na niej najważniejsze dla Polaków wartości. Niepodległość. Wolność. Męstwo. Solidarność. Waleczność. Te słowa tworzą naszą historię. Ma ona dwa kolory, biały i czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl.

Caros, na żywo na koncercie w rodzinnym Meksyku. To, że Guajira jest pulsem ściśle kubańskim, mam nadzieję, że nikogo nie obraziło. To dawne czasy, jakieś 20 parę lat temu. Teraz Carlos z XXI wieku, szczęśliwie nie bardzo zmieniony. Carlos, lata 2000, album That's All I Am. Można to przetłumaczyć. No, jestem, jaki jestem. Szczęśliwie, tak jak mówiłem, on się nic a nic nie zmienia. Wiecznie młody, a co najważniejsze, ten ton trwa i unosi się ponad wodami. To ile lat już minęło? 40 bez mała. Odkąd Carlos pojawił się na festiwalu Woodstock. To zupełnie niebywałe, że jest chyba... Proszę mnie poprawić, na pewno się mylę, ale jest chyba jedynym tak intensywnie czynnym artystą, który występował na Woodstock, tak intensywnie czynnym dzisiaj, że w najbliższy piątek państwu głowy zawróci na live festiwal w Oświęcimiu. Jeszcze jeden Carlos na koniec tego tryptyku. Tak rozpoczął swoją prawdopodobnie najsłynniejszą płytę w końcu ubiegłego tysiąclecia. Album Supernatural. Why? A, tu się psia nędza nikt nie oszczędza, jak pisał Wojciech Młynarski. To się będzie działo na koncercie Carlosa Santany już w piątek. Jak ja zazdroszczę tym spośród państwa, którzy tam dotrą, ja niestety nie mogę, ale proszę mi koniecznie opowiedzieć jeszcze za tydzień. A tymczasem ja sobie uświadomiłem, tak wraca do mnie ta fraza sprzed paru minut, kiedy ja wiem, że z matematyki byłem zawsze słaby, ale to nie o matematykę chodzi, tylko o takie w ogóle wyparcie kwestii wieku chyba, najkrócej mówiąc. Ja tak liczyłem w głowie i mówiłem, że Woodstock było niespełna 40 lat temu. No więc niestety. Woodstock niespełna 50 lat temu. Ale ja to wyparłem, bo w ogóle nie mogłem uwierzyć, że Carlos olśniewał już na Woodstock i że dzisiaj jest w tak fenomenalnej formie, że właściwie jakby się na nowo urodził. To po pierwsze, a po drugie trochę też przykro, że ja już wtedy teoretycznie przynajmniej na tym festiwalu mogłem się znaleźć w jakimś wózeczku czy beciku. No ale tak tęsknię wspominam tamte czasy, nie żebym coś pamiętał z 69 roku. Więc może do Woodstock nie wprost teraz nawiążmy. To jest zresztą nagranie sprzed pół wieku dokładnie. Może nawet z lekkim okładem. To jest styczeń, rok 1968. Must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the line, nobody up in this world. Many here, I'm not. Jimmy to szybki gość był. Nie, że tak szybko palcami przebierał, chociaż to też, ale zauważmy, że album John Wesley Harding, z którego pochodzi ten utwór, All Along the Watchtower, wyszedł zaledwie co 4 tygodnie wcześniej. A Jimmy już nauczył się piosenki i już ją nagrał. No, niespełna miesiąc później. A i tak to nie jest jego rekord. Jakaś taka była historia, coś na pewno pomylę, że Jimmy zagrał tytułowy utwór z albumu Sgt. Pepper's w dniu jego premiery, jakoś tak, albo dzień po najdalej, na swoim koncercie. No więc można powiedzieć, że trzymał rękę na pulsie wydarzeń. No a ten album, o którym mówiłem, John Wesley Harding, i ten utwór to oczywiście Bob Dylan, Bob, na którego się obraziłem, jak być może niektórzy siestowicze pamiętają. Obraziłem się na niego, ponieważ uważałem, że po dowiedzeniu się o tym, że przyznano mu Nagrodę Nobla, naprawdę zachował się nieelegancko. No ale ja wśród swoich bardzo wielu wad mam też tę jedną, przejedyną zaletę, że nie chowam długo urazy i krzywd nie pamiętam, w związku z tym niniejszym ogłaszam, że już nie gniewam się na Boba i może spokojnie sobie w sieście pośpiewać. To jest nagranie z roku 65. Dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without? But you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stand to the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your direction home, a complete unknown, like a rolling stone. Ah, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a kiss on the steeple and all the pretty people they all drinking, thinking that they got it made. Exchanging all precious gifts, but you better take a diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be so amused at Napoleon in rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. Bob Dylan z cyklu Piękne Głosy i Like a Rolling Stone. To jak państwo sądzą, co teraz jeszcze się zdarzy? No, ja nie myślę, że to będzie jakaś wielka niespodzianka, skoro już się zanurzyliśmy w sosie lat 60. Pamiętają państwo taką okładkę płyty, na której z niecałkiem jasnej, przynajmniej dla mnie, przyczyny na takiej obskurnej ścianie nad starym, odrapanym klozetem, a konkretnie nad jego spłuczką, jest taki napis Bob Dylan's Dream, marzenie Boba Dylana. No tak nam się to wszystko dzisiaj spotyka w programie. I my do tego albumu teraz sięgniemy właśnie, do tego marzenia Boba Dylana. Like a Rolling Stone za nami, a Rolling Stones przed nami. Ten album nosił tytuł Beggar's Banquet i został nagrany mniej więcej w dniach urodzenia mówiącego te słowa, między marcem a lipcem roku 1968. Let me please introduce myself. right. To jest w ogóle te wyobrażenia, czy to jest możliwe? Proszę pomyśleć, że ten legendarny utwór, ktoś powie niesławny po koncercie w Altamont, Sympathy for the Devil, to dokładnie 50 lat temu, wiosna 68 roku. A panowie już okrzepli, to był bodaj, nie wiem, 10 ich album w Stanach Zjednoczonych. The Rolling Stones za 4 tygodnie w Warszawie. No my z tej okazji zrobimy sobie pewnie w Sieście niezłą rgietkę gdzieś w początku lipca. Ale to dopiero wtedy. Teraz dajmy pośpiewać dziewczynom. Janice, ona rzadko bywa w Sieście, no ale w takiej sytuacji, z takiej okazji, że postanowiliśmy się po uszy wdzięczne zanurzyć w muzyce lat 60., no to nie mogło jej tu zabraknąć. Janice z niesławnego właśnie klubu 27, wcześniej z tegoż samego klubu Jimi Hendrix. I dodajmy do tej listy jeszcze jedno nazwisko. Rok 1967. Untrue, you know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time you hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. I tak dalej, Jim Morrison i The Doors. Dzisiaj w Sieście to już prawie wszystko. W Sieście dość, w drugiej przynajmniej części zaskakującej, proszę przyznać, tak jakoś wpadliśmy w tę historię, bo ja zacząłem mówić o Woodstock, że tam Santana i że to już prawie pół wieku temu. I potem od razu ten Jimi Hendrix się przypomniał, więc niech on się przypomni i na koniec, i to w dodatku z festiwalu Woodstock, niech zagra nam ten hymn pamiętny, legendarny. To dosyć osobliwe zakończenie siesty, prawda? No ale od czegoż tutaj jest pan prowadzący, jeśli nie od tego, żeby zaskakiwać słuchaczy. Tymczasem ja się nazywam Marcin Kydryński, czekam jak zawsze za tydzień.